dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Ten sygnał oznacza, że właśnie wybiła 8, a słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis informacyjny przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zmiany w dochodach wymuszają korektę budżetu. Ustawą zajmie się rząd. Wigilii wolnej od pracy chce Lewica, przekonuje do pomysłu koalicjantów. Barack Obama, Bruce Springsteen i John Legend na wiecu poparcia dla Kamali Harris. Budżet do poprawy. W południe zbierze się rząd, który zajmie się projektem nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej i okołobudżetowej. Ministrowie omówią też propozycje zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. O szczegółach Sylwia Białek. Konieczność zmian w budżecie resort finansów tłumaczy aktualizacją prognozy dochodów, a co za tym idzie zmianą poziomu maksymalnego deficytu określonego w ustawie budżetowej na 2024 rok. Korekta ustawy okołobudżetowej umożliwi z kolei przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków w wysokości 10 miliardów złotych. Rząd zajmie się także projektem dotyczącym zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych, na przykład samochodu, nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej. Te przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono 4 miliardy złotych, które wyrównają wpływy ze składki zdrowotnej w tym zakresie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Lewica rozpoczyna rozmowy z koalicjantami w sprawie projektu o Wigilii Wolnej od Pracy. Ten jest już w Sejmie. Będziemy przekonywać do poparcia pomysłu, zapowiada rzecznik Lewicy Łukasz Michnik. Ruszamy do ofensywy, by przekonać wszystkich koalicjantów, że to dobry pomysł i że plac na to zasługuje. Wigilia dla Polek i Polaków jest bardzo ważna, mówi wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej, ale zwraca uwagę na koszty dla gospodarki. Kolejny dodatkowy dzień wolny od pracy to jest kilka miliardów złotych, więc wolałabym, aby takie rozstrzygnięcia następowały w projektach nie poselskich, tylko rządowych. A z tego co wiem, Rada Ministrów takim projektem się nie zajmowała. Na koszty takiego rozwiązania dla państwa zwraca też uwagę Michał Gramatyka z Polski 2050 trzeciej drogi. Wielu ludzi ucieszyłoby się z tego, gdyby Wigilia była dniem wolnym od pracy. Jeżeli nas na to stać, to zróbmy to, tylko zróbmy to mądrze. Policzmy, ile to kosztuje, no i potem podejmujmy decyzję. Poparcie dla projektu nie wyklucza Prawa i Sprawiedliwość. Dronów, rakiet i kierowanych bomb użyli nocą Rosjanie do ataku na ukraińskie miasta. Celowali w Kijów, Charków i Krzywy Róg. Są ofiary wśród ludności cywilnej. Więcej o skutkach ataku Paweł Buszko. Najintensywniejszych ataków doznało drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków. Rosjanie zrzucili kierowane bomby lotnicze na jego ścisłe centrum. Trafili w jeden z symboli miasta, zabytkowy gmach Derszpromu, monumentalny, konstruktywistyczny wieżowiec z lat 20. ubiegłego wieku. Ranili 9 cywilów. Następnie uderzyli w dzielnice mieszkaniowe. Tam zginęły 4 osoby. 12 osób rannych i jedna zabita. To z kolei wynik nocnego ataku na Krzywy Róg. Rosyjska rakieta uderzyła tam w budynek mieszkalny. Również władze Kijowa przekazały o ataku. Na ukraińską stolicę Rosjanie wysłali drony Shahid. Odłamki zestrzelonych bezzałogowców spadły w 2 dzielnicach miasta, powodując pożary. Co najmniej 6 osób odniosło rany. Paweł Buszko, Polskie Radio. Barack Obama, Bruce Springsteen i John Legend na wiecu poparcia dla Kamali Harris w Filadelfii. Na ostatniej prostej kampanii w Stanach Zjednoczonych trwa walka o każdy głos, bo wyścig o Biały Dom jest wyrównany. Z Filadelfii specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. John Legend i Bruce Springsteen to kolejne amerykańskie gwiazdy, które apelują o oddanie głosu na Kamalę Harris. Przekonują dobrze znaną muzyką i argumentami, jak ten, że Harris walczy o prawa kobiet. A to jeden z głównych powodów, dla których wiele Amerykanek popiera kandydatkę demokratów. To bardzo ważne, żebyśmy mogły same kontrolować naszą przyszłość. A były prezydent Barack Obama przekonuje, że Ameryka zasługuje na więcej niż to, co oferuje Donald Trump. Musimy odrzucić politykę podziałów i nienawiści. Ameryka jest gotowa na lepszy start. Filadelfio, jesteśmy gotowi na prezydentkę Kamalę Harris. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w przyszły wtorek. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Filadelfia. Długo oczekiwana inwestycja w stolicy oficjalnie oddana do użytku. Warszawiacy już dojeżdżają do centrum z Wilanowa tramwajem. Pierwszy linii 16 pojawił się na przystanku Spacerowa 6 minut po godzinie 4. Do celu dojechał około 4.30. Naprawdę rewelacyjnie. To będzie takie naziemne metro. Ja się bardzo cieszę, że doczekaliśmy tego momentu. Jechało się bardzo przyjemnie, gładko, natomiast niestety długo i nawet dłużej niż to składowo. Z tego co zobaczyliśmy, to chyba o 2 minuty dłużej. Na trasach kursują już dwie linie, 14 i 16. Docelowo połączenia na trasie do Wilanowa będą oparte o 3 linie tramwajowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A 2 minuty w te czy we w te, ale w Japonii to już by było poważne spóźnienie. Teraz mamy 5:05, czyli czasowo sport w Trójce i Norbert Michalak. Punktualnie jak zawsze. Nie Vinicius Junior z Realu Madryt, a Hiszpan Rodri z Manchesteru City został zdobywcą złotej piłki. Sensacyjne rozstrzygnięcie i wielka dominacja Hiszpanii. Tak francuskie media komentują wyniki plebiscytu. Pojawiają się też słowa krytyki pod adresem Realu Madryt, który zbojkotował galę, gdy okazało się, że jego piłkarz Vinicius Junior przegra wyścig o prestiżowe trofeum. O szczegółach z Paryża Stefan Folzer. Le Figaro nazywa wygraną Rodri triumfem dyskrecji, podkreślając, że po raz pierwszy od 18 lat wyróżniono gracza o defensywnym nastawieniu, a nie napastnika. To przywrócenie sprawiedliwości dla wszystkich pomocników tak często pomijanych w historii złotej piłki, takich jak Xavi czy Andres Iniesta, dodaje portal SoFoot. Radio RMC chwali z kolei dyskrecję i skromność pomocnika Manchesteru City, zwracając uwagę, że to jedna z niewielu sław futbolu, która nie wrzuca swoich zdjęć do mediów społecznościowych. Zwrócono też uwagę, że Rodri z klasą zareagował na bojkot Realu Madryt. Zachowanie królewskich oburzyło część francuskich komentatorów. Le Parisien podkreśla, że wywołało to nieprzyjemną atmosferę podczas gali. Postawa Realu jest żałosna, stwierdził z kolei znany komentator radia RMC Daniel Riolu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Brawa dla Mai Chwalińskiej, która pokonała wyżej notowaną rywalkę. Polska tenisistka wygrała z Rebeką Marcino 4-6-6-4-6-3 w pierwszej rundzie turnieju w Meridzie. Trzeba dodać, że Chwalińska po roku przerwy wróciła do głównego cyklu WTA. I jeszcze jedna tenisowa informacja, również dobra. Jan Zieliński i Hugo Nys awansowali do 1/8 finału turnieju ATP w Paryżu. W pierwszej rundzie Polak i Monakijczyk wygrali z Amerykanami Jacksonem Wifrowem i Nathanielem Lamonsem 2-6-7-6-10-8. Jastrzębski Węgiel odniósł 8 zwycięstwo w sezonie, pokonując na wyjeździe 3-1 Skrę Bełchatów w meczu 9 kolejki plus ligi. Gospodarze nawiązali walkę tylko w drugim secie, mówi atakujący Jastrzębian Łukasz Kaczmarek. Myślę, że ta dekoncentracja w drugim secie to jest na pewno rzecz, do której trzeba się przyczepić i na pewno to jest nauczka dla nas na przyszłość, że musimy być cały czas na boisku skupfokusowani. Nie możemy po prostu już myśleć, że się set skończył. Na pewno cieszy nas bardzo to zwycięstwo za 3 punkty, bo wiemy, że Bełchatowianie grają bardzo dobrą siatkówkę w tym sezonie. W drugim meczu Kuprum z Tiną Gorzów wygrał z Barkomem Karzany Lwów 3-1. Nieładnie, no nieładnie przy Myśliwieckiej. Pada i szaro, i buro, i ponuro. I tak może wyglądać wtorek w większości Polski, czyli deszczowy i pochmurny. A termometry pokażą po południu od 11 stopni na Pomorzu i wschodzie kraju do 17 na Śląsku. Mamy 8:08. Zapraszamy do Trójki. Czy nagrywać, czy nie nagrywać? Oto jest pytanie. Czy wszystko nagrywać i wszędzie telefonem, by mieć tę pamiątkę, którą niekoniecznie później będzie się oglądało? 2 dwójki i 7 trójek. Uważam, że nagrywanie wszystkiego tu i teraz oczywiście nie ma większego sensu, ale z perspektywy młodych lat, kiedy miałem małe dziecko, uważam, że mieć takiego smartfona, który by nagrywał w dobrej jakości te piękne chwile, jest jak najbardziej. Uważam, że to trzeba propagować, bo na stare lata później się okaże, że mamy cudowne wspomnienia. No, czyli zdrowy rozsądek, ale w przypadku takich wydarzeń, na przykład przedszkolnych, być może jeden rodzic może wszystko nagrać i rozesłać pozostałym. Taka propozycja. A jeszcze w sprawie koncertów i nagrywania właśnie tych wydarzeń. Dzień dobry. Ja byłam 3 tygodnie temu na koncercie we Wrocławiu. Był to koncert Pata Metheny'ego. Wyszedł pan Kedryński i poprosił wszystkich słuchaczy o nienagrywanie. W imieniu gitarzysty, proszę mi wierzyć, cały koncert nie widziałam ani jednego telefonu komórkowego. Nikt nie zrobił zdjęcia, nikt nie nagrywał. Dopiero jak był bis i pan Pat Metheny wyszedł się pożegnać, pojawiły się po prostu poszczególne telefony. To było cudowne i liczę, że to samo się pojawi za miesiąc na Marizie. Czyli da się. 9 minut po godzinie 8. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszam do Trójki. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj prokuratorka Ewa Wrzosek, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia. Witam panią. Dzień dobry. Dlaczego pani chciała odejść z prokuratury po 25 latach pracy? Powiem nawet prawie 30, bo 30 to jest taki formalny czas, 25 to już na stanowisku prokuratora rzeczywiście. Dlaczego? Ja myślę, że wszystkie jakby moje doświadczenia i osobiste, i zawodowe, i to wszystko, co nie tylko ja, ale wielu prokuratorów przeszło przez ten czas, kiedy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro, zaowocowało tym, że mieliśmy i mamy nadal bardzo duże oczekiwania wobec prokuratury. W szczególności to, że prokuratura się zmieni, bo tak jak nie tylko ja, ale wszyscy powtarzaliśmy, że to jest jedyny, naprawdę jedyny historyczny moment na zmianę prokuratury. Odejście od tego wszystkiego, tych wszystkich, tego złego modelu funkcjonowania prokuratury, od upolitycznienia. Przez ten prawie rok od wyborów się nie zmieniła? Na pewno się odpolityczniła. To taka, tutaj nie, nikt chyba tego nie będzie kwestionował, oczywiście poza tymi osobami, które jakby zainteresowane są w szerzeniu takiego mitu, jakby, że prokuratura działa tym razem na polecenie polityczne innych osób. Natomiast Jest wiele rzeczy, które w mojej ocenie i nie tylko w mojej ocenie, bo będę to ciągle podkreślać, to nie była moja osobista frustracja. Ja zbieram frustrację również środowiska prokuratorskiego, obywateli, którzy pytali mnie, ale dlaczego coś się nie dzieje? Dlaczego zmiany postępują tak wolno? Dlaczego wracają na przykład osoby, które były powiązane z poprzednią ekipą, która była w kierownictwie prokuratury? Tych pytań narosło tyle, że to zderzenie takich oczekiwań, one były wysokie, nie będę ukrywać, że one były wysokie, natomiast na pewno no, nie były naiwne. One uwzględniały to, że po 8 latach nie przywróci się czegoś w miesiąc. No dobrze, ale pani prokuratorka, która miała odwagę w czasach, kiedy ta odwaga nie była tania, która była karana za swoje decyzje, między innymi za wszczęcie postępowania w sprawie wyborów kopertowych, została pani wysłana w karną delegację na drugi koniec Polski, miała pani mnóstwo dyscyplinarek. Dlaczego pani nie została zaproszona do tego zespołu zmieniającego prokuraturę, w prokuraturze krajowej na przykład? A to pytanie nie do mnie. To pytanie nie do mnie. Natomiast... Ale nie miała pani takiego poczucia, że się pani znalazła na aucie? Może nie tyle na aucie, ile zostałam w tym samym miejscu, w którym byłam przez ostatnie lata, a na to miejsce trafiłam dlatego, że wylądowałam tam z polecenia Bogdana Święczkowskiego, więc to jest tego rodzaju sytuacja, że mimo zmiany otoczenia, mimo zmiany klimatu, mimo zmian na stanowiskach kierowniczych w prokuraturze, ja dokładnie byłam nadal i jestem nadal prokuratorem prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów, czyli dokładnie tam, gdzie widział mnie Bogdan Święczkowski po degradacjach, bo może to nie czas i nie miejsce, no ale ja już pełniłam w prokuraturze funkcje kierownicze przed rokiem 2016. To nie było tak, że w roku 2016, kiedy zostałam szefem prokuratury mokotowskiej, to była to jakaś fucha od Bogdana Święczkowskiego. To była jakby konsekwencja mojej kariery zawodowej i przyznam się, że w kwietniu 2016 nikt z nas jeszcze nie miał świadomości, w jakim kierunku to przez następne lata pójdzie. Natomiast no, minęło tyle lat, minęło plus te 10 miesięcy, bo prokuraturę to powiedzmy nie mierzymy, nową prokuraturę nie mierzymy w latach, tylko w roku, tylko to jest mniej więcej od stycznia 2024. Ostatnio nawet jakiś czas temu zwróciłam się z zapytaniem do prokuratora generalnego, ile ja właściwie mam różnego rodzaju postępowań karnych, dyscyplinarnych, służbowych, które toczą się wobec mnie ciągle nadal. Może też uściśle, że przed 2016 rokiem sądownictwo dyscyplinarne było dla mnie obce. Nie miałam żadnej sprawy dyscyplinarnej, służbowej i tak dalej. Więc aktualnie uzyskałam informację. Oczywiście nie wiem, na jakim etapie są te postępowania, bo niektóre z nich być może już zostały zakończone. Mam i ile tylko... pani miała tych dyscyplinarek? No powiem szczerze, jeżeli po roku 2016 nie uruchomił się we mnie jakiś gen przestępczy, to te liczby robią wrażenie, dlatego że mówimy o 4 postępowaniach przygotowawczych, czyli to są postępowania karne prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i 1 postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Regionalną. 14 postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego i jeszcze na dodatek 18 postępowań służbowych, które wszczęła wobec mnie prokurator rejonowa Warszawa Mokotów. Przyznam szczerze, że jak sobie to podsumowałam, to te liczby nawet na mnie zrobiły wrażenie. O części z tych postępowań nawet nie mam pojęcia, bo to jest też również tego rodzaju sytuacja. I to nie jest tak, że ja się tu skarżę, czy żalę, czy no mam jakieś... aczkolwiek no wydaje ale mi się... Ale miała pani żal, że nie została pani awansowana? Powiem szczerze, że nie wiem, czy to nazwać żalem. Natomiast z uwagi na to, że wiem również, jak krótka jest ławka w prokuraturze, wiem również, jakie osoby obecnie obejmują różnego rodzaju stanowiska kierownicze i nie mówimy też o najwyższych szczeblach, ale tych pośrednich, wydaje mi się, moje kompetencje są na pewno większe niż to, abym była prokuratorem działu śledczego prokuratury mokotowskiej. A jak duża jest ta piąta kolumna z czasów PiS-u w prokuraturze? Ja swojego czasu jeszcze po wyborach, ale jeszcze przed tym, jak zmieniło się kierownictwo prokuratury, gdzieś publicznie rzuciłam liczbą 2000 prokuratorów. To jest mniej więcej na 6000 osób. Na 6000 osób. 1/3. I dalej to tak wygląda? Znaczy, oczywiście tutaj gradujmy różnego rodzaju zarzuty, które moglibyśmy stawiać tym prokuratorom, natomiast wydaje mi się, że no, te 2000, ja nawet nie wiem, czy ta liczba nie mogłaby być, nie byłaby większa, gdybyśmy rzeczywiście przystąpili do weryfikacji tego, co prokuratorzy przez te poprzednie lata robili, jakie decyzje procesowe wydawali. Ale nie ma tych dyscyplinarek? Nie ma tej weryfikacji? Zwróciłam się do rzecznika dyscyplinarnego dla Warszawskiego Okręgu Regionalnego, czyli to jest ten region, w którym ja pracuję, z zapytaniem, ile takich postępowań zostało wszczętych po styczniu, a w zasadzie po marcu 2024. No to tak jak przypomniałam, te liczby, które mnie dotyczyły, no wprawdzie to dłuższy okres, tak naprawdę 3 wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych zostały skierowane przez rzecznika warszawskiego. No, powiem szczerze, że na nazwiska, które w prokuraturach warszawskich, od Romelczyka, przez Dubowskiego, przez całą... No to są dziesiątki nazwisk, Romelczyk, które... to ten, który prokurator, który na telefon ustalał z panem Romanowskim różne a rzeczy. A to podam dla ciekawostki. Dzisiaj o godzinie 14 mam posiedzenie przed sądem dyscyplinarnym przy prokuraturze generalnym. Kolejna z tych wielu. I właśnie sprawa, która przede mną jest na wokandzie, jest sprawą pana prokuratora Romelczyka. Więc mam nadzieję, że coś się tutaj w tym aspekcie ruszyło. Bo o co chodzi? To nie chodzi o to, że ja się uchylam od jakiejś odpowiedzialności. Abstrahując, że część zarzutów jest naprawdę no tak abstrakcyjna, że nawet mnie zaskakuje. Jakiś czas temu opublikowałam na Twitterze, za co ścigał mnie Bogdan Święczkowski. I tak naprawdę było to, już nie pamiętam, kilkanaście zarzutów o właśnie udziały w programach, w telewizji, w radiu, wypowiedzi publiczne, gdyż pan prokurator Bogdan Święczkowski uznał, że tym samym uchybiam godności prokuratora, bo krytykuje prokuratora krajowego, którego funkcjonuje. Ale pani dalej krytykowała też Bodnara jako prokuratora generalnego. Jak wyglądała ta wasza rozmowa, kiedy pani publicznie powiedziała, że odchodzę z prokuratury? Adam Bodnar panią zaprosił do siebie na rozmowę, dwie rozmowy. Jaka to była rozmowa? Znaczy, to też może zacznę od tego, że ten swój wniosek o rezygnację złożyłam nie po to, bo też już takie zarzuty również z mojego środowiska się pojawiły, że chciałam coś osiągnąć właśnie, chociażby ten, bo ja tego nie nazwę awansem, to stanowisko, które mi obecnie zaproponowano, w żadnym wypadku. A jakie to stanowisko? Będzie pani radcą? Radcą ministra sprawiedliwości do spraw służby prokuratorskiej. No jest to, bym powiedziała, funkcja, która no nie ma. Ja jeszcze, znaczy oczekuję od ministra sprawiedliwości, taką mamy umowę, że dostanę pewien pisemny zakres kompetencji, które będę posiadać. Natomiast jak ja to widzę? Generalnie bądź człowiek tworzy urząd, bądź urząd tworzy człowieka. Ja się nie zmieniłam i wydaje mi się, że jestem konsekwentna w tym wszystkim, co robiłam przez te wszystkie lata. Rozmowa z panem profesorem Adamem Bodnarem, to była naprawdę szczera rozmowa. Ja po tylu latach przestałam pewne rzeczy owijać w bawełnę, bo uważam, że to jest... Co pani mu powiedziała? Co on powiedziała? Niech to zostanie między nami. Natomiast wyjaśniliśmy sobie... Ale on miał żal do pani, że pani chodzi publicznie, krytykuje prokuraturę? Nie, powiedział takie, FK, po co nie, takiej rozmowy ciągle nie było. Nas krytykujesz? Nie, takiej rozmowy nie było. Zresztą... Tego rodzaju zarzut ja mogłabym nawet przyjąć i zrozumieć pod warunkiem, że ktoś mi powie, w którym aspekcie się mylę w tej swojej krytyce. Czy rozliczenia idą we właściwym tempie? Nie. Oczywiście z tej rozmowy wynikało również, druga strona ma argumenty, dlaczego one nie mogą iść szybciej, tak? Więc oczywiście mój osąd być może wydaje się komuś uproszczony, że domagam się właśnie rozliczeń tu i teraz. To nie do końca. Ja po prostu wiem, jak pewne rzeczy praktycznie funkcjonują w prokuraturze. Dobrze, do tego jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce, ale chcę panią zapytać, co pani będzie robić jako radca ministra? Jaki ma pani plan? Co trzeba zmienić w prokuraturze tak od zaraz? Tak od zaraz. Tych rzeczy jest bardzo wiele, natomiast na pewno trzeba zająć się takimi kwestiami, które odczują prokuratorzy na różnych płaszczyznach, więc to nie, to być może to też zostało źle odebrane, czy przedstawione publicznie, to nie chodzi o to, że ja tam idę jako człowiek do rozliczeń, czy do prowadzenia konkretnych śledztw, bo takich kompetencji mieć nie będę. To jest jednak ministerstwo, nie prokuratura. Natomiast ponieważ wiem, jakie są bolączki funkcjonowania prokuratury, jak można pewne rzeczy ulepszyć, rozwiązać, zapobiec pewnym sytuacjom kryzysowym, bo to też jest istotne. To nie chodzi o to, żeby rozwiązywać coś, co już się, kiedy mleko się wylało. Czyli od czego pani zacznie? Już zaczęły się zgłaszać do mnie osoby, chodzi o głównie prokuratury rejonowe, z takimi bieżącymi rzeczami, które nie są, bym powiedziała, sexy dla opinii publicznej, natomiast realnie utrudniają życie prokuratorom rejonowym. Prokuratur rejonowych jest 342 w kraju. Dla równowagi jest 11 prokuratur regionalnych i 45 okręgowych. Ponad 70% prokuratorów pracuje w prokuraturach regionalnych. Ja z własnego doświadczenia wiem, jak tą samą sprawę załatwia się zwykły obywatel ma, jest realne niebezpieczeństwo, że jego sprawa, w zależności od tego, do której jednostki prokuratury trafi, zostanie poprowadzona zupełnie inaczej, mimo że mamy ten sam kodeks, te same przepisy i tak dalej. Więc jeżeli widzę w czymś taką szybką i możliwą do przeprowadzenia od zaraz zmianę prokuratury, to właśnie chociażby w ujednoliceniu czy traktowania prokuratorów, czy sposobów postępowania przez prokuratorów w takich bieżących rzeczach. Ja wiem, że to mówię nie brzmi sexy, ale to naprawdę, proszę Państwa, ułatwi pracę prokuratorom, a to się przełoży dalej na jej taką realną moc sprawczą. A jeśli chodzi o rozliczenia? Bezwzględnie zamierzam monitorować postępowania dyscyplinarne, które są prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych przy prokuratorze generalnym. Na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratorów rzecznik dyscyplinarny prokuratora generalnego przedstawił obiektywne jego zdaniem przyczyny przewlekłości tych postępowań. Postępowania trwają latami, 3-4 lata. Mam to na własnym przykładzie. I to nie chodzi o to, że prokuratorzy chcą się uchylać od poniesienia konsekwencji za jakieś zachowania bezprawne czy szkodliwe, za które odpowiadać powinni w trybie dyscyplinarnym. Natomiast nie może być tak, że takie okoliczności, które rzecznicy dyscyplinarni przedstawiają jako obiektywne w postaci olbrzymiej ilości obowiązków, w postaci tego, że nikt ich nie może zastępować, padły argumenty, które miały usprawiedliwić przewlekłość postępowań dyscyplinarnych, które, gdyby dopuścił się ich zwykły prokurator przy prowadzeniu śledztwa, spotkałyby się z konsekwencjami służbowymi właśnie w postaci postępowania dyscyplinarnego. Więc tu mamy taki dysonans, że rzecznicy dyscyplinarni prowadzą postępowania, czy sądy, składy sądów dyscyplinarnych w taki sposób, i widzę to na własnym przykładzie, żeby nie wydać decyzji. No czegoś takiego, to jest dla mnie nieakceptowalne. A po drugie, liczę na to, że wreszcie, i to też być może będzie jakaś moja inicjatywa, czy inicjatywa środowiska, które mam nadzieję w tym mi pomoże, tak jak powiedziałam, już pierwsze osoby się do mnie zaczęły zgłaszać, w tym, aby te osoby, które powinny się na tych korytarzach przed sądem dyscyplinarnym pojawiać, żebym nie była tam tylko ja i osoby, które są rozliczane za ostatnie 8 lat w prokuraturze. Ale właśnie pan Romelczyk i osoby tego typu. A co pani chciała robić po odejściu z prokuratury? To już krótko, bo musimy przychodzić do internetu. 30 lat w prokuraturze to jest olbrzymi bagaż doświadczeń i kompetencji również zawodowych. Nie jest jakby tajemnicą, że prokuratorzy mogą starać się o chociażby przejście do adwokatury. I przyznam szczerze, że uznałam, że jeżeli nie będę w stanie zmienić tej prokuratury od środka, a już dotarłam do tego etapu, to będę ją w stanie zmienić jako osoba z zewnątrz, mając świadomość nadal, jak ona funkcjonuje, jakie są jej mechanizmy. Czy chciała pani być giertychem w spódnicy? Nie wiem, czy giertychem. Mogę powiedzieć, że pan mecenas chciałby być wrzosek w spódnicy, więc tutaj nie będę w ten sposób jakby iść w tym kierunku. Aczkolwiek to też jest dość istotna kwestia, bo właśnie pan... Ale to już o tym będziemy rozmawiać w internetowej dogrywce. Naszą gościnią była prokuratorka Ewa Wrzosek, nowa radczyni w Ministerstwie Sprawiedliwości od spraw prokuratury, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i zadam pani prokuratorce pytania internautów, których przyszło bardzo dużo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w Euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A może zmienimy auto? No tak, zaczęły się wyprzedaże. Zaczęły? Jedziemy dalej. W Hyundai wyprzedaże wchodzą na wyższe obroty. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie i serwis. Zapraszamy do salonu w Hyundai. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Nie wiemy, czy Ziemia na pewno nie jest płaska. Wojna na Ukrainie to początek nowego porządku wspaniałego świata. Technologia 5G i komórki psują nam mózgi. A tak w ogóle to Unia każe nam jeść robaki. Stop! Szukajmy prawdy. Walczmy z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. News albo fake news w radiowej trójce we wtorek po 14. Od tysięcy lat ludzie sięgali po len jako sprawdzony opatrunek na rany. Dziś dzięki innowacji naturalny opatrunek lniany powraca w udoskonalonej formie dzianiny. Naturlen to certyfikowany wyrób medyczny wspierający leczenie przewlekłych ran. Naturalny, bezpieczny i skuteczny. Stymuluje procesy gojenia. Dowiedz się więcej na naturlen.eu lub w dobrych aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą. Producent, podmiot prowadzący reklamę FF Med spółka z o.o. Do 13 grudnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w konkursie Centra Wiedzy o Dostępności. Jego efektem ma być uruchomienie nowych centrów w tym obszarze lub poszerzenie działalności centrów już istniejących. Na dofinansowanie projektów uczelni NCBR przeznaczy łącznie 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Zgierz Północ i Stryków. I na 357 kilometrze zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. Przy węźle Krzesiny mamy też korek na autostradzie A2 również w stronę Warszawy, a także na trasie S11 od węzła Koninko do węzła Krzesiny w kierunku Poznania stoją kierowcy. Teraz A1, Toruń-Gdańsk w okolicach Grudziądza. Na 100 kilometrze ciężarówka wjechała w bariery i wywróciła się. No i tutaj zwężona jest jezdnia w kierunku Gdańska. Jeśli chodzi o A1, to ta zwalnia w stronę Gdańska w okolicach miejscowości Żukczyn, to jest przed węzłem Rusocin. Jeszcze droga numer 11, Piła-Jastrowie. Do śmiertelnego wypadku doszło w pobliżu miejscowości Krępsko. Na 169 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba nie żyje, a droga jest całkowicie zablokowana. Można objechać te utrudnienia drogami lokalnymi. Dziękujemy za te informacje, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Pożar kamienicy na Warszawskiej Woli. Ewakuowano 40 osób. Ogień na poddaszu budynku przy ulicy Miedzianej wybuchł około 6:00. Mówi Polskiemu Radiu Artur Kamiński ze Stołecznej Straży Pożarnej. Uległo spalenie około 100-metrowe poddasze. Tam znajdowały się jakieś meble. Pożar się nie rozprzestrzenił. Obecnie trwają tam prace rozbiórkowe i dogaszanie i przelewanie tego pogorzeliska. Cała ulica Miedziana jest w tym momencie zamknięta. Na miejscu pracuje 8 zastępów strażaków. Pracowników firmy i klientów ZUS-u czeka rewolucja w zwolnieniach lekarskich i systemie orzecznictwa. Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku, informuje dziennik Gazeta Prawna. I dodaje, że chorujący pracownicy mogą liczyć na poluzowanie zasad wystawiania zwolnień lekarskich. Według rządowego projektu chory na L4 będzie mógł wykonywać incydentalne czynności, na przykład podpisać rachunek, listę płac czy list przewozowy. Będzie mógł też wybrać się na niezbędne zakupy, zabieg medyczny, wizytę lekarską czy na pocztę. I to bez groźby, że ZUS nie wypłaci mu pieniędzy. O odrzucenie polityki podziałów i nienawiści apelował na koncercie poparcia dla startującej do Białego Domu wiceprezydentki Kamali Harris Barack Obama. Były amerykański prezydent przemawiał w Pensylwanii, kluczowym stanie dla wyniku wyborów prezydenckich. We have to reject the kind of politics. Musimy odrzucić politykę podziałów i nienawiści. Ameryka jest gotowa, by zamknąć tę kartę. Ameryka jest gotowa na lepszy start. W Filadelfii jesteśmy gotowi na prezydent Kamala Harris. Sztab Donalda Trumpa jest krytykowany za agresywne wypowiedzi podczas ostatniego wiecu kandydata republikanów w Nowym Jorku. Jeden z prawicowych komików nazwał wtedy Porto Rico wyspą śmieci. Pełny serwis Trójki o 9:00. Wtorek zapowiada się jako dzień pochmurny i taki jest już o poranku. Słońce nieśmiało wyjrzy dziś zza chmur tylko na Podlasiu i w okolicach Dolnego Śląska, a zdecydowanie raczej bardziej pewne jest to, że będzie padać. Warto pamiętać o parasolach. No i trzeba też uważać na drogach o poranku. Wciąż mgły lokalnie mogą ograniczać widoczność do 300 metrów. Termometry pokażą dziś maksymalnie 11 stopni na Pomorzu, 13 w centrum i nad morzem, do 17 na Śląsku. 29 października 1924 roku, dokładnie tego dnia, 100 lat temu, urodził się Zbigniew Herbert, poeta nazywany kronikarzem XX wieku, autor Pana Cogito, Studium przedmiotu czy Barbarzyńcy w ogrodzie. Setna rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Myślę, że to dobra okazja, żeby odwiedzić serwis specjalny, historyczny na stronie Polskiego Radia, herbert.polskieradio.pl. Tam między innymi głos samego poety. Idź, dokąd poszli tamci. Do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Herbert, polskieradio.pl, dobry adres w setną rocznicę urodzin kronikarza XX wieku. A 2, 2 i 7 trójek to bardzo dobry numer i należy go wybrać teraz, bardzo proszę. 2, 2 i dalej 7 trójek i w ten sposób zgłaszamy się do mniejszej gry. Nasza zabawa z pytaniami i pojedynkiem słuchaczek lub słuchaczy lub w innej konfiguracji już za kilka minut. Zapraszam, będzie miło spotkać się w trójce, a zwycięzca zdecyduje, czego posłuchamy przed 9. 2, 2 i 7 trójek. Living not for reality, just my imagination. Just My Imagination, The Cranberries na trójkowej antenie. Zawsze ten zespół dobrze brzmi o poranku, muszą państwo przyznać. No ale poranek w trójce to także mniejsza gra. Zaczynamy. Mniejsza gra. Pan Paweł z Barwic z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To zachodnie Pomorze i pan Rafał z Poznania także. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panowie będą rywalizować w mniejszej grze. Pytania mam przygotowane. Kolejność ich jest już oznaczona, ale teraz wylosujmy, kto będzie odpowiadał jako pierwszy, by ta kolejność była przypadkowa dla naszych uczestników. Panie Pawle, orzeł czy reszka? Orzeł. I to jest orzeł. Pan odpowiada jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. Pan Paweł na siebie, pan Rafał będzie odpowiadał jako drugi. Panie Pawle, na początek coś z historii. Dokładnie 80 lat temu żołnierze polskiej pierwszej dywizji pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka wyzwolili stolicę Brabancji Bredę. Zrobili to bez strat wśród ludności cywilnej oraz w zabudowie miasta. Tam są uznawani za bohaterów po dzień dzisiejszy. A w którym kraju leży Breda i Brabancja? Holandii. Tak jest, to Holandia, to tam generał Maczek, ale także w Belgii, bo to blisko uznawany jest za jednego z najważniejszych bohaterów II wojny światowej. Jest punkt dla pana Pawła, panie Rafale, teraz pytanie do pana. Dziś swoje, no możemy to tak nazwać, urodziny obchodzi Asterix. Dokładnie 65 lat temu po raz pierwszy postać uroczego Gala pojawiła się w magazynie Pilot. Nieodłącznymi towarzyszami przygód Asterixa byli Obelix i mały piesek, nie byle jakiej rasy, bo to West Highland White Terrier. A jak miał na imię ów uroczy psi bohater? Uuu, to mnie pan zaskoczył, niestety. O Bredzie też bym wiedział, ale tutaj poległem. Obelix, a pieska nie pamiętam. Idefix, choć w jednym z filmów był nazywany Minifixem także, ale to Idefix. Idefix był tym psem bohaterów przygód Asterixa. 1-0 dla pana Pawła i drugie pytanie do pana Pawła. Właśnie, panie Pawle, dziś rano wyruszył pierwszy pasażerski kurs tramwaju do Wilanowa. No, tym informowaliśmy także w trójce. Budowa tego odcinka trwała ponad 2 lata. Oczywiście przedłużała się, jak to w Polsce bywa. A my pytamy teraz, gdzie na terenie obecnej Polski uruchomiono pierwszą linię tramwajową? W Warszawie. Tak jest, to było w Warszawie w 1866 roku. Tramwaj konny wtedy służył do transportu między dworcami kolejowymi. To oznacza, że zwyciężył pan Paweł, ale szybko poszło, więc ja nie chciałbym pana Rafała zostawiać bez tego drugiego pytania. Panie Rafale, może żeby honorowy punkt zdobyć, co pan na to? Okay. Panie Rafale, cena złota rośnie, jest najwyższa w historii, kruszec bije rekordy popularności, a w jakiej jednostce wagi notujemy ceny złota? W uncjach. Bardzo dobra odpowiedź, a więc będzie i tak przegrany ten pojedynek, ale 2-1 jest z honorowym punktem po stronie pana Rafała. Panie Rafale, bardzo dziękuję za udział, choć muszę dodać, że to nie jest uncja międzynarodowa. Ceny złota liczy się w tak zwanej uncji jubilerskiej czy trojańskiej i ona kosztuje już $2,755 i to prawdopodobnie nie koniec. Także to było pytanie za duże pieniądze. Tak mogę zażartować. No ale wygrał pan Paweł. Panie Pawle, wielkie gratulacje i fanfary poprosimy. A, nie ma fanfarów, nie wskoczyły nam do playlisty. To jest... Zagrałem dla pana, panie Pawle, a który utwór nam zakończy dzisiaj poradne spotkanie muzycznie? Ja chciałbym utwór zadedykować mojej kochanej żonie. Jest to Kult, Level Lost Love. Bardzo dobra propozycja, chociaż nie mogę sobie teraz przypomnieć, który to utwór, ale jeśli dedykowany żonie, to na pewno jest to bardzo dobra propozycja. Panie Pawle, bardzo dziękuję także panu za udział w mniejszej grze i gratuluję zwycięstwa. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich. Nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni, rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportom miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą fal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawić. nie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde, to zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel, włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki, fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś tu ze mną być, największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Nawinąć na uszy makaron w piosence Rubensa, wcześniej ramen w japońskiej polityce, a jeszcze rogale świętomarcińskie były w serwisach. Wszystko mi przypomina, wszystko mi mówi, że trzeba by zjeść śniadanie jednak we wtorek. Drodzy Państwo, mówiliśmy dziś w audycji między innymi o tym, że nie można nagrywać koncertów Boba Dylana, bo się na to nie zgadza. Paweł Turski o tym opowiadał na podstawie głównie doniesień medialnych, ale co świadectwo, to świadectwo. W ubiegłym roku byłam na koncercie Boba Dylana w Chicago, a potem jeszcze następnego dnia na występie znanego komika Dave'a Chappella. I obydwa te eventy były bez telefonów, to znaczy na wejściu oddaje się telefon, który jest zamykany w szczelną taką saszetkę i można ją otworzyć dopiero po koncercie. Także to było dość niesamowite, bo w samym centrum jakby dokumentowania wszystkich eventów w Stanach zdarzają się właśnie takie wydarzenia, na których kompletnie nie można nic zdokumentować, oprócz ewentualnie plakatów na wejście. I pewnie wrażenia z takiego koncertu zostają nawet na dłużej, bo nie skupiamy się na tym nagrywaniu telefonem. Dziękujemy bardzo za ten głos. O, jest jeszcze jeden w tej audycji, chyba związany z tymi fanfarami, które wymyślałem na bieżąco. Ja bym zaproponował coś takiego pod te fanfary, które on zaśpiewał. Może być. Będziemy wykorzystywać w mniejszej grze, podejrzewam, w najbliższych dniach, panie Stanisławie. The War on Drugs i Wreck Me na trójkowej antenie. Mamy 12 minut do 9.